condamnați la închisoare cu executare pentru mituirea unei judecătoare. Frații Ioan și Victor Becali s-au predat aseară poliției. Fostul impresar Ioan Becali s-a predat la poliția Ialomița, în timp ce fratele său, Victor Becali, s-a dus direct la penitenciarul Rahova, unde urmează să execute pedeapsa primită, în dosarul în care sunt acuzați că au mituit-o pe fosta judecătoare Gianina Tărceanu. Ioan Becali a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 7 ani și 4 luni de închisoare, iar Victor Becali a primit 5 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Fosta judecătoare, Gianina Tărceanu, a fost ridicată de poliție de acasă. A fost condamnată la 7 ani de pușcărie și a fost confiscată și mita primită, 185.000 de euro. În același dosar, fostul președinte executiv al clubului de fotbal Dinamo, Cristian Borce, a fost achitat. El execută în prezent o altă condamnare de 6 ani și 4 luni primită în dosarul transferurilor din fotbal. După incidentele înregistrate ieri la primele audieri în dosarul Mineriadei din iunie 1990, Înalta Curte a stabilit ca la următorul termen ședința să se desfășoare în cea mai mare sală. Iulian Ochi ne explică. A fost îmbulzeală pe holurile instanței de judecată, unde s-au adunat părți civile în proces, persoane vătămate sau participante. Sala în care s-a desfășurat procesul a fost neîncăpătoare. Ieri au venit la primul termen, cel în care s-au analizat probele, peste 150 de oameni, dintre cele aproape 1400 de victime ale Mineriadei. Am fost umiliți atunci, sunteți și acum umiliți! Rușine! Jandarmii au încercat să facă ordine, însă abia au reușit să facă un culoar către intrare. Un bărbat din mulțime a leșinat. Virgil Măgureanu, care în timpul Mineriadei conducea Serviciul Român de Informații, a fost huiduit ieri de cei prezenți. Judecați mai sunt fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și Miron Cosma, care conducea minerii din Valea Jiului, aduși la București pentru a năbuși un protest antiguvernamental. Cu toții sunt acuzați de crime împotriva umanității. Dobânzile pentru creditele ipotecare și de consum ar putea fi plafonate. O inițiativă legislativă semnată de Daniel Zamfir de la PNL a primit undă verde din partea comisiilor de specialitate ale Senatului. Legea mai are însă drum lung de parcurs înainte de a intra în vigoare, trebuie votată în plenul Senatului, apoi în comisiile și plenul Camerei Deputaților. Cristian Citre ne aduce explicațiile. Legea a fost votată aproape în unanimitate de senatorii din 3 comisii, buget, economică și juridică, senatorul PNL Daniel Zamfir. Am stabilit ca dobânda pentru creditele ipotecare să nu depășească cu de 2,5 ori mai mult dobânda de referință a Băncii Naționale. Astăzi, dobânda Băncii Naționale fiind undeva la 2,25, asta înseamnă că dobânda maximă care poate fi percepută pentru creditele ipotecare ajunge undeva la 5,4%. Pe lângă plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare, senatorii au stabilit și un prag maxim pentru dobânzile care pot fi percepute la creditele de consum, indiferent dacă banii sunt împrumutați de la bancă sau de la o instituție financiară nebancară. Dobânda maximă care poate fi percepută la creditele de consum, aceasta nu poate depăși cu mai mult de 18%. Plafonarea dobânzilor este o măsură populistă și anti-economie de piață, a explicat analistul economic George Vulcănescu pentru Europa FM. Ce facem? Revenim la mercurialele din piață, punem plafoane maxime de prețuri ca pe vremea lui Ceaușescu la produsele pe care le vând țăranii la liber în piață, îl limităm adausul comercial în magazine, toată lumea va avea de pierdut. Vulcănescu spune că cel mai mult de pierdut vor avea românii de rând, deoarece băncile vor căuta să-și acopere pierderile prin alte taxe. Nu există nimic gratis în economia de piață. Și în general, în lume nu există, nici în comunism nu exista nimic gratis. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Parlamentului European cere guvernului de la București să continue consolidarea statului de drept și lupta împotriva corupției. Antonio Tajani s-a întâlnit ieri cu premierul Viorica Dăncilă, fost europarlamentar. Am cerut guvernului român să continue să consolideze statul de drept, să continue lupta împotriva corupției pentru transparență și competitivitate. Doamna prim-ministru mi-a dat asigurări despre disponibilitatea față de colaborarea cu Parlamentul European și în legătură cu disponibilitatea de a veni în plenul Parlamentului pentru a vorbi despre proiectele României și pentru o dezbatere în legătură cu viitorul Europei. De la România per il futuro dell'Europa. Președintele Parlamentului European a precizat că a discutat cu Viorica Dăncilă despre importanța președinției Consiliului European pe care o va deține România pentru adoptarea bugetului multianual în privința Brexit, precum și în procesul de integrare din Balcani. Faptul că prima mea vizită în calitate de prim-ministru a fost aici, la Bruxelles, la instituțiile europene, arată dimensiunea europeană pe care vreau să o dau guvernului pe care îl conduc. Sunt convinsă că va fi o colaborare foarte bună. Astăzi, Viorica Dăncilă va avea o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Pe de altă parte, comisarul european, Corina Crețu, s-a declarat îngrijorată de evoluția proiectelor privind spitalele regionale, proiecte aprobate în vara lui 2015. După întâlnirea de la Bruxelles cu premierul Viorica Dăncilă, Corina Crețu a declarat că, din păcate, construcția celor trei spitale regionale înregistrează mari întârzieri, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene. De cealaltă parte, într-un comunicat al executivului de la București, scrie laconic că, în cadrul discuției, o atenție deosebită a fost acordată proiectelor privind spitalele regionale. La Palatul Cotroceni, șeful statului s-a întâlnit ieri cu absolvenții Institutului Național de Magistratură. Klaus Iohannis l-a spus magistraților care își încep acum cariera că intră în profesie într-un moment în care actul de justiție este pus la îndoială public. Președintele le-a recomandat proaspeților judecători și procurori să nu se abată de la respectarea principiilor statului de drept. Investirea dumneavoastră în funcție survine într-un moment în care actul de justiție este pus la îndoială public, tocmai de acele persoane care sunt chemate să răspundă în fața legii. Această tentativă nu trebuie să vă influențeze și nu trebuie să vă abată de la principiile constituționale ale legalității, imparțialității și egalității, principii care vă guvernează activitatea. La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat și ministrul Justiției Tudorel Toader, procurorul general Augustin Lazăr, dar și președinții Curții Constituționale, CSM și Înalta Curte. La finalul evenimentului, Klaus Iohannis și Tudorel Toader au avut o întâlnire de aproximativ o oră, în contextul în care mâine ministrul urmează să prezinte public evaluarea conducerii DNA. Șeful PSD, Liviu Dragnea, așteaptă de la ministrul Justiției ca mâine să vină nu doar cu un raportul despre activitatea procurorilor anticorupție, ci și cu un punct de vedere legat de menținerea sau revocarea Laurei Codruța Chioveși de la șefia DNA. Liderul PSD a explicat ce va avea de făcut Tudorel Toader, dar a evitat să se pronunțe dacă ministrul Justiției își poate pierde sprijinul politic. Eu am înțeles de la domnul Toader că sunt două chestiuni distincte, și anume raportul pe care ministrul Justiției îl face despre activitatea ministrului public în ansamblu și pe care este obligat prin lege să-l prezinte în Parlament, și al doilea subiect este legat de un eventual punct de vedere față de situația de la DNA, care nu are legătură cu raportul care va fi prezentat în Parlament nu știu când. Nu o să ia nici joi o decizie, riscă să-și piardă sprijinul de a mai fi în guvern? Nu vreți să așteptăm ziua de joi? În acest timp, Parlamentul a votat pentru încă o comisie de anchetă. De această dată va verifica activitatea directorului SPP, Lucian Pahunțu, acuzat de Liviu Dragnea că s-ar amesteca indirect în jocul de putere din PSD. Opoziția a anunțat deja că va contesta decizia la Curtea Constituțională. O ascultăm pe Anca Simina. Noua comisie de anchetă are 15 membri și este controlată de PSD și de ALDE. Apare la numai o lună după ce liderul PSD s-a declarat nemulțumit de directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu. În discursul lui Liviu Dragnea, generalul SPP apărea la acea vreme în postura de personaj veninos care ar fi intervenit în relația sa cu premierul Mihai Tudose. Între timp, demnitarii PSD și ALDE au renunțat la escorta SPP, iar serviciul a fost acuzat că sub conducerea lui Lucian Pahonțu ar fi depășit în activitatea sa limitele trasate de lege. În dezbaterea din plenar, argumentele au fost înlocuite însă cu povești cu tâlc și cu acuzații între putere și opoziție. Socialdemocratul Nicolae Bacalbașa. Ne aflăm în situația în care un infractor este prins cu mâna în buzunarul călătorului în autobuz. Și e foarte interesant să vezi cine sare în apărarea infractorului care e cu mâna în buzunarul tău. De cealaltă parte, opoziția reclamă un nou simulacru, dat fiind că activitatea SPP e oricum coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, dominat numeric în ultimii ani de miniștrii PSD. În paralel cu USR, liberalii au anunțat prin Raluca Turcan că vor contesta decizia Parlamentului la Curtea Constituțională. Există cel puțin două temeiuri, odată legate de suprapunerea atribuțiilor puterilor în statul român și de asemenea de suprapunerea atribuțiilor acestei comisii de anchetă cu comisiile permanente ale Parlamentului. Până la o decizie a curții, comisia își va alege în prima ședință președintele și poate începe audierile. Oficial ar urma să stabilească dacă șeful SPP a influențat decizii politice în ultimii ani și cu ce instituții are serviciul protocoale secrete. Ascultați știrile Europa FM. ExxonMobil și OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din Marea Neagră, astfel dacă toate proiectele din zonă vor fi dezvoltate, România va produce aproape 20 de miliarde de metri cubi de gaze, spune directorul general al Agenției Naționale de Resurse Minerale. În România se extrag anual aproape 11 miliarde de metri cubi de gaze, iar consumul este tot în jurul acestei valori. Ștefan Leunte cu detalii. ExxonMobil ar putea să dezvolte proiectul de extracție din Marea Neagră încă de anul acesta. Compania caută acum parteneri care să construiască instalațiile din largul mării. Motivele pentru care aceste proiecte se dezvoltă atât de greu țin de lipsa industriei suport la noi în țară, susține Sorin Gal, directorul ANRM. Potrivit acestuia, studiul pentru evaluarea resurselor din blocul Neptun este aproape finalizat. La aceste exploatări vor lucra specialiști care au pus în funcțiune și platformele din Golful Mexic, exploatările din Marea Neagră fiind asemănătoare ca adâncimi și metodă de lucru. OMV Petrom și americanii de la ExxonMobil au dus la bun sfârșit a doua campanie de foraj în perimetrul Neptun. Investițiile s-au ridicat aici la 1,5 miliarde de euro în ultimii 10 ani. O altă companie, Black Sea Oil and Gas, a concesionat perimetrele Midia și Pelican din Marea Neagră. Începe producția la mijlocul anului viitor. Un al treilea proiect din Marea Neagră implică compania Romgaz, însă descoperirea din perimetrul Trident nu a fost declarată comercială. Prin aceste trei exploatări, țara noastră va ajunge la o producție de 18-20 de miliarde de metri cubi de gaz până în 2025. 6 spitale situate într-o enclavă rebelă la est de Damasc au fost bombardate în ultimele 48 de ore, 3 dintre ele nu mai sunt funcționale, iar 2 operează parțial, a anunțat coordonatorul regional al biroului ONU pentru afaceri umanitare în Siria. Reprezentantul Națiunilor Unite a subliniat că atacurile împotriva structurilor medicale sunt interzise în numele dreptului umanitar internațional. Astfel de atacuri deliberate ar putea constitui crime de război. După 7 ani de conflicte sângeroase, aproape jumătate din structurile medicale din Siria sunt închise sau funcționează parțial. Știrile Europa FM la final, încă o zi cu vreme închisă, mai ales în sudul și estul țării, vor fi precipitații mixte în Banat, izolat în Crișana și sudul Dobrogei, Lapoviță și ninsoare în Oltenia, iar în vestul Carpaților meridionale și izolat în restul țării va ninge slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 9 grade. Zi mohorâtă în capitală, trecător este posibil să mai fulguiască, bate vântul mai tare, iar maxima nu trece astăzi de 3 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Chelsea și FC Barcelona au remizat 1-1 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Londonezii au avut ghinion în prima repriză, când Willian a nimerit de două ori cu șuturi din afara careului barele porții adverse. A treia oară însă brazilianul nu a mai ratat și a deschis scorul în minutul 62. Iniesta a profitat de o gafă a defensivei gazdelor în minutul 73 și l-a lansat pe Messi, care a reușit primul său gol în poarta lui Chelsea în al nouălea meci în care întâlnește această echipă. Tot aseară, Bayern München a zdrobit-o pe Beşiktaş Istanbul 5-0. Turcii au jucat în 10 încă din minutul 16, când arbitrul Ovidiu Hațegan l-a eliminat pe Vida pentru un fault comis din postură de ultim apărător. Beşiktaş a rezistat până în finalul reprizei, când Müller a marcat primul gol. Bavarezii s-au dezlănțuit după pauză, Coman a făcut 2-0, Müller a reușit dubla, iar golgheterul Lewandowski a înscris și el de două ori în ultimul sfert de oră. Diseară se vor juca ultimele două meciuri din prima manșă a optimilor, FC Sevilla, Manchester United și Shakhtar Donetsk, AS Roma, ambele de la ora obișnuită, 21:45. Florin Mergea a câștigat primul meci jucat alături de noul său partener de dublu, canadianul Daniel Nestor, în vârstă de 45 de ani. Ei au trecut de primul tur al turneului de la Marsilia, 7-6-6-4, cu Jamir Jumur și Antonio Sancic. Este prima victorie a lui Mergea în 2018 în circuitul ATP. El a pierdut precedentele 4 meciuri jucate alături de un alt veteran, sârbul Nenad Zimonić. Florin Mergea a mai reușit o victorie alături de Horia Tecău în meciul de Cupa Davis România-Luxemburg. Da, putea să pierdă aseară Barcelona la cum a jucat. A avut doar două șuturi pe spațiul porții aseară echipa catalană și la unul dintre ele, cum se întâmplă, Messi a marcat. Dumnezeu a fost catalan. Mă rog, da. Cert e că Barcelona e... un pic argentinian. Barcelona e neînvinsă în prima diviziune și iată, are toate șansele să meargă mai departe în Liga Campionilor, dar nu mai strălucește ca în ultimii ani. Are un... Na, am îmbătrânit Messi. Am remarcat, e o problemă cu generația de aur acolo. Trebuie gândită înlocuire și eu cheltuiesc foarte mult în FIFA 18 pentru asta. Bine, mă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. The Final Countdown, numărătoarea inversă a început pentru 2400 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Înscrierile încep peste vreun ceas. În deșteptarea, banii se dau tot atunci. Sper. Da, și pentru că am început... Dar banii se și iau. Vorbind despre bani, să citez un anunț al ANAF, al fiscului, da? Deci fiscul anunță un formular unic. Citez, va fi o surpriză plăcută și pentru noi și pentru contribuabili. Nu știu dacă să mă bucur. Am încheiat citatul. Asta mă umple de îngrijorare, ca să fiu cinstit, pentru că adică în ani și ani de zile cu inepțiile șefilor de la fisc ne-am mai obișnuit, adică știm la ce să ne așteptăm, da, în principiu, dar Mi-o frică teribilă de surprize plăcute. Sunt precum câinele bătut. Când aud că o să-mi fac o surpriză plăcută, mi se face frică. Deci guvernanții promit că noul formular unic destinat persoanelor